lelaka na ina miso na beleli onza komba songisa yo eh anga na leli yo eh na libalango anga na poni yo eh na motemango moko santa Keneki Paris, motema mwete, awanga na tikalio, motema na mabanzo, songelanga na Maria, na yoka mwanzo to. Mileli lelie, na mileli lelie, na kobe banzo to pona lingi yoro, na kokondo pamba pona lingi yoro, na kobe banzo to pona yo, santa, santa e. Lelio eh na kokondo nzoto bona yo Maria Maria eh mwana yo na lelio eh Mame, mame. Gala, sí.